विषयस्यापि कार्यत्वभावे प्राप्तं दोषमाह। यागादि विषय नियोग का विषय उपजीति कार्य नहीं होगा, दोष कहते कार्यार्थ थे। तेरह कार्यार्थता ततश्चेष्टा हियेतानुष्ठितिं विना अथ कार्यान्तराभावे प्यस्य कार्यत्वमिष्यते। पहले था कार्य में कार्यांतर नहीं होने से फिर कार्यबुद्धि कैसे होगी? कार्यांतर कार्य विषय की बुद्धि, कार्य अनु संबंधी। अब कार्यांतर बुद्धि नहीं हो तो कार्य में विषय में अनुष्य नहीं हो, अनुष्य विषय भी न सही भावित, यागादि विषय भी अनुष्य कैसे होगा, उसमें कार्य तो बुद्धि कैसे? कार्यार्थता ततस् इष्ट ही तो अनुष्ठिति बिना यागादि में अनुष्ठान नहीं होगा तो यागादि में जो कार्यार्थता कार्यार्थत्व ये तो यागादि कर्तव्य कर्तव्यता वो जो उसका नहीं होगा अनुष्ठानिक बिना। अतः कार्यांतर अभावे पे अस्य कार्यत्व, दूसरा कार्य नहीं होने पर भी उसको यदि कार्य कहेंगे कार्य अथवा कार्यवाचक शब्द का अर्थ कार्यांतर नहीं होने पर भी कार्यार्थता मानेंगे ऐसा आदि कहेंगे तो नियोग में कार्यांतर नहीं होने पर भी कार्यता आदि मानेंगे तो यागादि को सीधा मानो कार्यांतर अभावी कार्य हो जाएगा, नियोग मानने क्या जरूरत है? आगे श्लोक में कहेंगे। तेरह ततश्च तत तस्य यागादि अनुष्ठान अभावात यदि विषय सिद्ध नहीं हुआ या नियोग सिद्ध नहीं होगा तो यागादि विषय अनुष्ठान नहीं होगा तो तद अनुष्ठान के बिना फिर नियोग अर्थता तस्य तब इष्टा ही है। तो पहले अनुष्ठान हो तो नियोग के लिए यागादि अनुष्ठान कहेंगे, नियोग यदि विषय सिद्ध नहीं हुआ तो नियोग नहीं होगा और तो याग का अनुष्ठान नहीं होगा। अनुष्ठान नहीं होगा तो फिर याग नियोग के लिए याग कार्य के लिए नियोग के लिए ये सिद्ध होगा, याग हो तो नियोग के लिए होगा। ये तो नियोग से यागादो कार्यत्व हेतु हो, नियोग यागादि में अनुष्ठान करने के लिए नियोग होता हेतु यदि होगा स्वस्मिन अपि तद हेतु तो सिद्ध रे, स्वस्मिन अपि तद हेतु तो स्वस्मिन अपि नियोग से अनुष्ठान हेतु है और कोई नियोग होगा न तो दोष परंपरा इति संकते कहते वो नियोग याग अनुष्ठान करने के लिए हेतु है और सस्मिन अनुष्ठान के लिए भी हेतु है, अन्य कार्य नहीं होने पर भी नियोग याग अनुष्ठान का हेतु हुआ, याग नियोग सिद्धि के लिए याग करे, नियोग के लिए अन्य नियोग नहीं होने पर भी सस्मिन भी तद हेतु तो हेतु होगा नियोग दोनों के लिए। तो क्या मानना? यागादो कार्यत्व हेतु हो गया नियोग, स्वस्मिन अपि नियोग अपि कार्यत्व वही नियोग हेतु, नियोग भी करना चाहिए वही हेतु है, तद हेतु तो सिद्ध है दोष परंपरा नहीं ऐसा आदि मानेगा तो कार्यांतर नियोग में अन्य नियोग कार्यांतर नहीं होने पर भी अस्य नियोग से कार्यत्व, अन्य नियोग कार्यांतर नहीं होने पर भी नियोग में यदि कार्यत्व मानेंगे तो याग में सिद्धा अन्य नियोग के बिना कार्य अनुष्ठेय तो हो जाएगा। यही आगे कहते हैं यथा स्वतो नियोगस्य कार्यत्व, नियोग में कार्यत्व नियोगांतर संबंध के बिना तथा यागादिरपि तदस्तु, यागादिरपि कार्यत्वमस्तु नियोग संबंध बिना कृत नियोग न नियोग से क्या प्रयोजन है? दूसरा थी विषयस्य, विषयस्यापि कार्यत्वम स्वतैव भवेत् तथा विषयो कार्य रूपत्वात् स्वसिद्धे यद्यपेक्षते। कार्यं तदपि विषय मिच्छेता साध्य रूपतः कार्येपि कार्यते एवं च भवेद विषय हेतु का पूर्व आया नियोग से कार्यांतर अभावे भी अस्य कार्यत्वम नियोग अनुष्ठेय तो फिर विशेषया भी कार्यत्वम सतैव भवेत। नियोग यदि स्वतः ही कार्यत्व है अन्य कार्य नियोग के बिना स्वतः नियोग से कार्यत्वम तो विषय नियोग का विषय कौन है यागादि या विशेषया भी कार्यत्वम सतैव भवेत तथा यागे स्वतः भी कार्य हो जाएगा अनुष्ठेय हो जाएगा नियोग के बिना। विषय अकार्य रूपत्वात् स्वसिद्धे यदि अपेक्षते पूरा विषय कहता है यागादि विषय वो तो कार्य रूप ही नहीं कार्य रूप होने से स्वसिद्धे ही नियोग की अपेक्षा करता है। यदि ऐसा मानोगे कार्यम तदव विषयमिच्छेत नियोग भी विषय की अपेक्षा करेगा याग स्वसिद्धि के लिए नियोग की अपेक्षा करता है तो नियोग भी स्वसिद्धि के लिए विषय की अपेक्षा करे विषय में इच्छे तो क्योंकि असाध्य रूप तो नियोग साध्य रूप नहीं है। कार्य भी कार्यता एवं कार्य में भी कार्यता नियोग में भी कार्यत्व मानना पड़ेगा भवेत विषय हेतु का विषय के कारण नियोग में कार्यत्व मानना पड़ेगा ऐसे मानेंगे तो फिर अनुन्यास दोष देंगे। 13-14-15 ना यथा सतो नियोग से कार्यत्व यागादि भी कार्यत्व हो जाएगा कृत नियोग न इति दूसरे विशेष धात्वर्थ से क्लेशात्मन सत्व कार्य पूरा विषय कहता है धात्वर्थ याग क्लेशात्मक और स्वतः कार्य रूप नहीं अकार्य अकार्य अकार्य रूपत्वात् स्वसिद्धि यदि अपेक्षते विषय याग आदि श्लोक में क्या है विषयस्या भी कार्यत्व सतैव भवेत कह दिया सिद्धांत ने पूरा विषय कहता है विषय अकार्य रूपत्वात् स्वसिद्धि यदि नियोग अपेक्षते विषय याग आदि क्लेशात्मक स्वयं अनुषय नहीं है यही का विशेष धात्वर्थ से याग से क्लेशात्मक है स्वतः कार्य स्वतः स्वभावत कार्य नहीं तो उसमें कार्य अनुष्ठान करने के लिए क्या चाहिए विधि का पीछा नियोग का पीछा शंका करता है विषय अकार्य रूपत्वा स्वसिद्ध है यदि नियोग का पीछा करेगा तो नियोग भी वो भी तदपि विषय इच्छेत अभी साध्य रूप नहीं असाध्य रूप कार्यमपि स्वतः अकार्य कार्य भी स्वतः अकार्य कार्य रूप नहीं है कार्य से धात्वर्थम अपेक्षित स्वयं नियोग केवल साध्य कुछ नहीं होता है याग करेंगे तो नियोग होता है स्वतः अकार्य रूप होने से स्वतः नियोग धात्वर्थ विषय के बिना स्वतः अनुषेय याग नियोग नियोग स्वयं सिद्ध नहीं होगा याग विषय का नियोग स्वतः अकार्यत्वात् कार्य रूप स्वतः नहीं अर्थात विषय के बिना केवल कार्य सिद्ध नहीं होगा। धात्वर्थम अपेक्षित धात्वर्थ याग आदि का अपेक्षा करके नियोग नहीं तो क्या होगा यदि धात्वर्थ के बिना स्वतः कार्य नियोग सिद्ध हो जाए अन्यथा धात्वर्थ बैठा तो याग आदि व्यर्थ हो जाएगा और यदि धात्वर्थ अपेक्षा करे तो क्या आपत्ति है तदअपेक्षित भी नियोग अपनी सिद्धि के लिए धात्वर्थ याग की अपेक्षा करे कार्य से स्वतश्चेत कार्यत्व कार्य अपेक्षित भी इतर से स्वतः कार्य से सतचेत कार्यतम तो कार्य नियोग सत कार्य हुआ धात्वर्थ की अपेक्षा करने पर भी नियोग यदि सत कार्य हुआ तो इसी प्रकार धात्वर्थ याग भी नियोग अपेक्षा करने पर भी सत कार्य हो जाए इतर से अभी सत तत्किन से क्यों नहीं होगा साम्य मत तदपि कार्यम तदपि विषय मिच्छेत वो भी विषय की अपेक्षा करे असाध्य रूप कार्य भी कार्यता एवं भवेत विषय हेतु का नियोग से विषय अपेक्षित फलित आओ नियोग आगादि विषय को अपेक्षा करेगा तो कार्य भी कार्यता एवं विषय हेतु का नियोग में भी विषय हेतु का कार्यता मानना पड़ेगा नियोग में यागादि विषय हेतु को कार्य तो मानना पड़ेगा माने तो क्या होगा नियोग से विषयाधीनत्व और याग से नियोगाधीनत्व अनुन्यास्य नियोग से विषयाधीन कार्यत्व भी विषयस्य कार्यत्वं नियोगाधीनम् इति एतावत् उपगतम् इति आशंका हो नियोगस्य विषयाधीन कार्य हो गया विषयाधीन कार्य हो गया यागाधीन कार्य नियोग हुआ विषयस्य कार्यत्वं यागादि में नियोगाधीनम् विशेष कारण याद इति उपगतम इति आशंक के अनुन्यास होगा अन्योन्यासायता च स्यात् न च कार्य प्रधानता पुं व्यापार व्यपेक्षायां स्वसिद्धो कार्यमुच्यते अन्योन्याश्रयता च स्यात् कार्य विशेषापेक्षा और विषय याग आदि नियोग सापेक्ष माने तो अन्योन्याश्रय हुआ न च कार्य प्रधानता यदि परस्पर सापेक्ष हो गए तो नियोग प्रधान कैसे होगा कार्य से प्रधानता भी न स्यात् पुं व्यापार अपेक्षायाम स्वसिद्धो पुं व्यापार अपेक्षायाम स्वसिद्धि के लिए पुरुष व्यापार अपेक्षा हो तो कार्य कहेंगे तो याग आदि स्वसिद्धि के लिए पुं व्यापार की अपेक्षा है इसे याग आदि को तो कार्य कहेंगे नियोग को क्यों कार्य कहेंगे स्वसिद्ध उपम व्यापार अपेक्षा हो तो पुरुष व्यापार से अपेक्षा नहीं होगा तो वो कार्य के नियोग कैसे सिद्ध होगा पहले नियोग सिद्ध होगा तभी याग आदि अनुष्ठान करेगा उसके पहले उपम व्यापार कहाँ आए ठीक है मैम नियोग कार्यत्वशात विषय कार्यत्म नियोग से कार्यत्वाद याग से कार्यत्म तत्त नियोग कार्यत्म और याग अनुष्ठान का नियोग कार्य तो अनुन्यास होता है चकार सूचित दुषांतर माह अन्योन्याश्रयता च स्यात् चकार से दोषांतर का न च कार्य प्रधानता कार्य से प्रधान तो नियोग प्रधान भी नहीं सिद्ध होगा क्योंकि विषय के अधीन हुआ तो प्रधान क्यों होगा विषय से नियोगाधीन कार्य तावत विषय यागाधीन नियोगाधीन कार्य हुआ नियोग से भी विषयाधीन कार्यत्व नियोग भी यागाधीन कार्य हुआ तो प्रधानता न सात कोई भी प्रधान नियोग कैसे होगा याग आदि अभिषेक याग और नियोग में कोई विशेष नहीं हुआ नियोग याग हो साम्य मुक्त नियोग याग में तो समान कही समानता कही किंतु अभी कहते वस्तु तो कार्य तो याग ही होगा याग से वो कार्य तो विशेष उत्तम कार्य लक्षण कार्य किसको कहेंगे स्वसिद्ध हो पुम व्यापार अपेक्षा में कार्य स्वसिद्धि के लिए पुरुष व्यापार की अपेक्षा करे तो कार्य होगा स्वयं स्वत्पतौ स्वसिद्ध मतलब स्वस्य उत्पत्ति के लिए पूर्व व्यापार अपेक्षा हो तो सत्यम यद हो तत्त कार्य तो याग हो गया कार्य इस याग सिद्धि के लिए पुरुष व्यापार की अपेक्षा है और नियोग के लिए पुरुष व्यापार से अपेक्षा नहीं मानते हैं उत्तर लक्षण से यागाद भावाद तस्य वे कार्य था ये जो लक्षण दिया स्वसिद्ध हो पूर्व व्यापार अपेक्षा कार्य यागादि मन से याग कार्य यागादि सचनो कार्यम स्वतः कार्येक रूपतः कार्यसेवन कार्यत्व मकार्ये कार्यतेष्यते याग सच याग आदि कार्यम सच याग आदि यागादि है कार्य होगा साक्षात कृति साध्य होने से यागादि हुआ कार्य क्योंकि पुंभ व्यापार सापेक्ष हुआ यागादि अपन सिद्धि के लिए उत्पत्ति के लिए पुंभ व्यापार सापेक्ष साक्षात कृति साध्य हुआ इसलिए यागादि हो गया कार्य सच याग आदि कार्य लक्षण हुआ और नियोग कार्य नहीं होगा न कार्यम सत कार्य सत कार्य के रूप तो पूर्व व्यापार सापेक्ष होकर के नियोग कार्य नहीं होता है नियोग स्वयं कार्य रूप है तो पूर्व व्यापार सापेक्ष नहीं हुआ कार्य सेव न कार्यत्म कार्य समय नियोग सेव न कार्यत्म कार्य समय नियोग को जो कार्य करते नियोग में कार्य तो नहीं होगा कार्य सेव नियोग सेव नियोग न उसमें टिप्पणी में देखो कार्य सेव कार्यत्वाधिकरण नियोग कार्यत्म नियोग स्वयं कार्यत्व का आश्रय कार्यत्व का अधिकरण है या स्वयं कार्यत्व है नियोग को कार्यत्व कहेंगे नियोग को कार्य कहेंगे नियोग में कार्यत्व रहेगा तो नियोग कार्यत्व का अधिकरण होगा या नियोग ही कार्यत्व है पहला कार्यत्व का अधिकरण नियोग नियोगगत क्योंकि कार्य का लक्षण किया जो अपनी उत्पत्ति के लिए पुरुष व्यापार अपेक्षा करे वो कार्य यागादि कार्य हुआ। अभी नियोग कार्य है या कार्य तो है, नियोग यदि सहसिद्धि के लिए पुरुष व्यापार अपेक्षा करे तो कार्य कहेंगे, और नियोग यदि कार्य तो का अधिकरण तो नियोग कार्य हुआ, और नियोग ही यदि कार्य तो होगा तो कार्य तो किसी दूसरे में रहेगा, कार्य कोई अलग होगा। इसके लिए टिप्पणी में कार्य तो अधिकरण नियोग कार्य तो मा, यदि कार्य तो का अधिकरण कहेंगे आदे न तसे शक्य तुम, फिर स्वयं वो शक्य नहीं होगा। कार्यत्व का अधिकरण नियोग हुआ तो नियोग कार्यत्व का अधिकरण हुआ, शक्य है क्या है जाति कार्य तो होगा शक्य, नियोग लिंग का शक्यार्थ जाति है, जाति कौन है कार्य तो नियोग शक्य नहीं हुआ, कार्यत्व का अधिकरण नियोग हुआ। और लिंग का अर्थ नियोग जो कहते हैं उसका अर्थ क्या मानेंगे कार्यत्व, कार्य तो है तो नियोग शक्य नहीं हुआ क्योंकि जाति को शक्य मानते आद्य न तसे शक्य तो आकृत शब्दार्थत्व। द्वितीय यदि कहेंगे कार्य तो ही नियोग, नियोग कार्य तो ऐसा आदि कहेंगे तो लिंग से नियोग का ज्ञान होता है, लिंग से कार्यत्व का ज्ञान होगा। लिंग से कार्यत्व का यदि ज्ञान होगा तो फिर कार्य तो कहाँ रहेगा नियोग में, नियोग स्वयं कार्य तो हो गया तो उसका आश्रय कोई अलग होगा। न द्वितीय कार्यत्व से कार्यत्वांतरूपगम आत्मा से आपते, कार्यत्व से कार्यत्वांतरूपम उसी कार्य को कार्यत्वांतर दूसरे कार्य कहेंगे तो आत्मा से वही कार्य तो अपने में रहेगा। लिंग का अर्थ कार्यत्व नियोग वो अपने में रहेगा, अपने में कार्यत्व रहेगा, कार्यत्व में कार्यत्व मानेंगे तो क्या होगा आत्मा से। इसलिए ये कार्य कौन सा ऊपर श्लोक है याग आदि सचनो कार्य, सच कार्य नहीं कार्य स्वतः कार्य के रूप था, याग आदि हो गया कार्य और नियोग न कार्य न नियोग, नियोग कार्य नहीं होगा स्वतः कार्य के रूप था। पुरुष व्यापार के बिना स्वयं कार्य रूप होने से नियोग कार्य का था नियोग, कार्यम स्वतः कार्य के रूप था न यागादि होगा कार्य, यागादि साक्षात कृति साध्य होने से कार्य होगा न कि नियोग, न नियोग स्वतः कार्य के रूप तो स्वयं स्वतः कार्य रूप है। कार्य से व न कार्यत्व, नियोग में ही कार्यत्व ये सीधा नहीं होगा क्योंकि कार्यत्व यदि नियोग ही कार्यत्व हुआ तो कार्य से व कार्यत्व, नियोग लिंग का अर्थ यदि कार्यत्व होगा तो कार्य तो हो गया शक्य तो नियोग शक्य नहीं होगा। नियोग से कार्य में नियोग में कार्य तो नियोग ही कार्य तो यदि होगा, नियोग ही स्वयं कार्य तो होगा तो कार्य तो रहेगा कार्य में नहीं रहेगा, कार्य से कार्य तो न तो फिर कार्य तो कहाँ रहेगा अकार्य कार्य तो ऐसे थे जो कार्य नियोग उसमें कार्य तो नहीं रहेगा, नियोग से भिन्न कार्य से भिन्न अकार्य में कार्यत्व रहेगा, कार्यत्व का आश्रय क्या होगा नियोग का अर्थ कार्यत्व और कार्य तो रहेगा नियोग में नहीं रहेगा क्योंकि नियोग का अर्थ कार्यत्व तो फिर कहाँ रहेगा अकार्य में कार्य भिन्न में रहेगा। कार्य से न कार्यतम नियोग से न कार्यतम, अभी तो नियोग भिन्न कार्य कार्य से क्या था नियोग से न कार्यतम अकार्य मतलब नियोग भिन्न कार्यता मानना पड़ेगा। ठीक है मैम अवधानार्थेन चकारेण भिन्न क्रमेण सूचितं व्यावर्ते महा यागादि सच सच यागादि नियोग का विषय ये कार्य यागादि कार्य होगा सच यागादि स कार्य यागादि होगा पूर्व लक्षण कर दिया च शब्द से अवधान स एव यागादि ही कार्य, कार्य का लक्षण करेगे तो घटेगा कहाँ यागादि में घटेगा एवकार अर्थ चकार अर्थ एवकार अवधान। टीका में दिया अवधानार्थ ने चकार ने भिन्न क्रमेण सूचितम व्यापत सच जो च दिया चकार एव स एव ने यागादिरेव कार्य यागादि ही कार्य यागादिरेव न तो नियोग एवकार का अर्थ अवधान भिन्न क्रम से अथवा यागादि के बाद जोड़ना अथवा यागादिरेव कार्य यागादिरेव कहेंगे तो किसकी व्यापति करना नियोग तो सूचित व्यवहार न कार्यम न नियोग न कार्य में न नियोग कार्य नहीं होगा। नियोगे कार्य लक्षण अभाव हेतु, नियोगे में कार्य लक्षण क्यों नहीं? स्वतः कार्य के रूप तो स्वयं कार्य के रूप है नियोग, और उसमें कार्य वो स्वयं कार्य रूप होने से, स्वयं कार्य रूप होने से क्या पुरुष व्यापार सापेक्ष नहीं है? पुम व्यापार सापेक्ष होकर उत्पत्ति में कार्य नहीं, स्वयं नियोग ही कार्य रूप हुआ। इसलिए स्वयं नियोग कार्य लक्षण, कार्य लक्षण किया स्वसिद्ध पुम व्यापार अपेक्षा से कार्य होगा। जो नियोग स्वसिद्धि के लिए पुम व्यापार अपेक्षा नहीं, स्वतः कार्य रूप कहते हैं। नियोग से कार्यत्म स्वतः तद्वादिना वादिना मिष्टम, नियोग को कार्य मानते स्वतः तद्वादी स्वयं मानते हैं। पुम व्यापार अधीन होकर के नियोग कार्य नहीं, नियोग ही कार्य पुम व्यापार अधीन नहीं करके, न पुम व्यापार अधीन। इसलिए क्या हुआ? पुम व्यापार अधीन से नियोग कार्य का लक्षण नियोग में नहीं घटेगा। घटतुल्य तो आपाता था, यदि पुम व्यापार अधीन कहेंगे नियोग के, पुम व्यापार अधीन कहेंगे तो घट के बराबर हो गया नियोग, अलौक्य क्या पदार्थ है। अतः नियोग से उत्तर लक्षण अभाव, नियोग में लक्षण जो दिया पुम व्यापार वपेक्षाम स्वस्थित्व कार्य लक्षण नहीं होने से न कार्यता, न कार्य कार्यता नियोग से न कार्यतम, कार्य सेव न कार्य से न कार्य सेव न कार्यतम, नियोग से न कार्यतम, यहाँ तक हुआ। तस्य कार्यत्वाभाव हेतुअंतरमाह न न कार्यतम, अकार्य कार्यता ऐसे थे। कार्यत्व तो कार्य भिन्न में रहेगा, कार्यत्व तो नियोग भिन्न, कार्यता है लिंग नियोग, वो कार्यता कहाँ रहेगी? नियोग में नहीं। नियोग का अर्थ यदि कार्यत्व कहेंगे, वो कार्यत्व कार्ययोग में नहीं रहेगा, अकार्य में रहेगा, अभी नियोग भिन्न में। नियोग नाम कार्यत्वम, नियोग यदि कार्यत्व होगा न तस्य तदेव कार्यत्वम, नियोग में वही कार्यत्व स्वामी नियोग तो नहीं रहेगा, तो नियोग कार्य तो कहाँ रहेगा? नियोग बिना में रहेगा। शास्त्रापति अपने स्वयं रहेगा तो आत्मा से ना भी कार्य तो अंतरम और कार्यत्व में कार्यत्व तो अनवस्था दो से है। कस्य तरी कार्यत्वम तथा अकार्य, जो कार्य भिन्न है नियोग भिन्न, उसमें कार्य तो मानना पड़ेगा। नियोग से बिना कौन है? यागादि। सतो अकार्यता रूपे यागादु विधिना कार्यता, स्वयं जो स्वतः कार्य तो नहीं है, नियोग स्वतः कार्य है, यागादि स्वतः कार्य नहीं, पुम व्यापार सापेक्ष होकर के। ऐसे विधि वाक्य के द्वारा कार्यता किस में आएगी? यागादि में। कार्यत्वाधारे कार्यत्व योग्य दृष्टान्त महा, कार्यत्वाधार में कार्यत्वरूपे आधार है, भूतल अधिकरण में घट भूतलात्मक अधिकरण में इसका प्रयोग होता है। कार्यत्वात्मक आधार में कार्यत्व आधार है कार्यत्व योग्य दृष्टान्त महा, ये कार्यत्व आधार में कर्मधार का न कार्यत्व में आधार, कार्यत्व रूप आधार में कार्यत्व, कार्यत्व में कार्यत्व नहीं होगा दृष्टान्त महा। न सौक्लियम न सौक्ले शुक्लतापति, सौक्ले शुक्लता नहीं है, जैसे शुक्ल रूप में शुक्लता शुक्ल रूप नहीं, शुक्ल से भाव सौक्लियम पट शुक्ल, सौक्ल का था शुक्ल रूप, शुक्ल रूप में शुक्लता शुक्ल रूप, शुक्ल रूप में शुक्ल रूप नहीं, पटादेश पट में शुक्लता है, तो शुक्ल में शुक्ल नहीं। जिस प्रकार इस प्रकार कार्यत्व में कार्यत्व नहीं, कार्यत्व आत्मा का कार्यत्व रूप आधार में कार्यत्व योग्य दृष्टान्त वहाँ, कार्यत्व रूप आधार में कार्यत्व नहीं होगा। न शुक्ल शुक्लता, जैसे शुक्ल में शुक्लता नहीं, से कार्यत्व में कार्यत्व नहीं, कार्यत्व आधार में कार्यत्वात्मक आधार। अकार्य कार्यत्व इतना दृष्टान्त पटाद है, अकार्य कार्यत्व कार्य भिन्न में कार्यत्व, नियोग भिन्न में न सौक्ले शुक्लता आपत्ति ही पटादे सा विधीयते, घट कार्य यजत्यादि स्वस्वभावतया स्थितम्। सिद्ध साध्यादि भेदेन सशब्देनाभिधीयते यदा तदा ध्वनिर्न स्या दज्ञातार्थावबोधने विशेषः कश्चिदित्येवं न प्रवृत्तिर्विधे भवेत् विधे यदा तदा ध्वनिर्न स्याद् न शौक्ले शुक्लतापति शुक्ल से भाव शौक्ल्यम उसमें शुक्लता शौक्ल में शुक्लता नहीं शुक्लता तो पट में शुक्ल रूप में शुक्लता नहीं किंतु पट में शुक्लता सा पटादे सा शुक्लता विधीयते घट कार्य यजत्यादि घट कार्य यजत्यादि स्वस्वभावतया स्थितम घट रूप कार्य घट कार्य यजत्यादि स्वस्वभावतया स्थितम सिद्ध साध्यादि भेदन सशब्देन विद्यते घट रूप कार्य यजतादि याग घट अलग घटादि कार्य यजत्यादि याग आदि स्वस्वभावतया स्थितम स्वयं कार्य रूप से स्थित है वो सिद्ध है घट कार्य यजतादि घट अलग कार्य अलग यजतादि अलग घट सिद्ध है कार्य नियोग है यजत्यादि याग आदि घटस्य कार्यस्य यजतिस्य कह करके ये द्वंद समान करके बहुबरी कर दिया घट कार्य यजता जितने पदार्थ है स्वस्वभावतः अपने स्वभाव से स्थित है घट सिद्ध रूप है कार्य नियोग ही अलग है और यजता आदि पुरुष साध्य अलग है सिद्ध साध्यादि वेदन स्वशब्द न अभिद्यते स्वशब्द से घट कहीं सिद्ध साध्य से अलग अलग लेंगे तो स्वसिद्ध हो पूम व्यापार व्यपेक्षाएं कार्य मुच्य तो लक्षण कहा था या कार्य का लक्षण पूर्व 16 श्लोक में आया था स्व उत्पत्तो पूम व्यापार व्यपेक्षाएं कार्य स्वसिद्ध से स्वशब्द से किसको लेना घट ले लो कोई नियोग ले लो याग आदि ले लो सिद्ध साध्य आदि भेदन स्वशब्द ना अभिधेयते कौन घट कार्य यजतादि घट कार्य यजतादि जो स्वस्वभाव स्थित है स्वशब्द न अभिधेयते सिद्ध साध्य आदि भेदन यदा तदा ध्वने न स्यात् ध्वनि का शब्द से यदि शब्द से अज्ञाता अवबोधने अज्ञातार्थ अवबोधने विशेष कश्चि न स्यात् तो शब्द अज्ञात अर्थ का अवबोधने में कोई विशेष नहीं क्योंकि जो सिद्ध है वह यदि स्वशब्द से लेंगे तो जो सिद्ध को लेंगे तो फिर अज्ञातार्थ अवबोधने में सिद्ध हो साध्य हो या यजत्यादि कोई भी हो कोई भी अज्ञात अर्थ का बोधन करेंगे अज्ञात अर्थ का बोधन करते समय उसमें कोई विशेष नहीं होगा किसको लेने से अज्ञात अर्थ बोधन हुआ किसको लेने से अज्ञात अर्थ बोध होगा ये से कोई नहीं घट कहेंगे घट कहें तो हमेशा ही ज्ञात ही होता है तो जरूरी नहीं जो बोलेगा ज्ञात सुनने वाले को तो अज्ञात घट हो नियोग हो यजतादि हो सिद्ध साध्यादि भाई स्वशब्द से कहेंगे तो शब्द से अज्ञात अर्थ बोधने कश्चित विशेषता न सियात शब्द अज्ञाता तो बोधन में समान है किसको भी कह सकता है इतम न प्रवृत्ति विधेर भवेत इसे विधि से ही प्रवृत्ति कोई जरूरी नहीं साथ साथ वस्तु का अज्ञातार्थ बोधन हो गया प्रवृत्ति तो राग आदि से प्रवृत्ति होगी अच्छा उसके एक श्लोक हाँ पहले हो गया था असिद्ध हो गया तो इतने प्रवृत्ति एवं न प्रवृत्ति विधेर विधि से ही प्रवृत्ति सिद्ध नहीं हुआ विधि वाक्य से सिद्ध साध्यादि से कह करके सबको बता दिया उसके बाद राग आदि से प्रवृत्ति होती ना कि विधि से प्रवृत्ति होती विधेर प्रवृत्ति न 19 श्लोक में 18 अकार्य कार्यत्म इतत दृष्टान्त पटादि पहले आया था ना अकार्य कार्यता इष्यते अकार नियोग में कार्यता इष्यते अकार्य कार्य भिन्न में नियोग भिन्न में कार्यता अकार्य कार्यत्म तो दृष्टान्त पटादे थी पटादे सा विधेयते सा कार्यता पटादे विधेयते पटादे में कार्यता पटादि कार्यता कैसे वो नियोग से भिन्न पटादि उसमें कार्यता है अनुच्छेद तो है का है शुक्ल शुक्लता हाँ पटादे कार्यता शुक्लता शुक्लता रूप कार्यता शुक्लता रूप जो उत्पन्न करना शुक्लता आपत्ति। कार्यस्य कार्यत्व संभवात नियोगस्य, कार्यस्य मतलब नियोगस्य कार्यत्व संभवात यागादिरेव तद युगात, यागादि में कार्यत्व युगात। तस्मात कर्तव्यता विषादिति पक्षस्य, कर्तव्यता विषादिति पक्ष सहित्वाद। पहले कर्तव्यता वसाद कहीं आया था, कार्य न होने पर भी कर्तव्यता विषाद नियोग से कार्यत्व। 108 में, 108 में तो क्या बताए, टीका में 19 में, तस्मात कर्तव्यता विषाद इत्यत्र उत्तम तन, तस्मात कर्तव्यता विषाद ये पहले श्लोक आया है। हाँ कितने, 515 श्लोक, कितने कितने, अच्छा हाँ, तस्मात कर्तव्यता विषाद क्रिया वा यदि वह फलम कारकम व्याधि कार्य तो न होते न स्वतंत्रता। कर्तव्यता है तो होगा कार्यत्म, क्रिया हो फल हो कारक हो कार्यत्म होते न स्वतंत्र, स्वतंत्र कोई क्रिया कर्तव्य नहीं है। कर्तव्यता हो तो ही होगा कार्यत्म, कार्यत्व को प्राप्त कौन करेगा, जो जिसमें कर्तव्यता संभव है। क्रिया फल कार्य को कुछ मतलब नहीं, स्वतंत्र कोई कार्य नहीं होता है, कार्यता अभिशात करते हैं। इसलिए पहले ये श्लोक 108 तस्मात कर्तव्यता अभिशाद, ये तस्मात कर्तव्यता 108 515 भारतीय में ऐसा, ये भी अभिधान, ये भी हाँ। कार्यस्य कार्यत्व संभवात, कार्यस्य नियोग से कार्यत्व संभवात, याग आदि में संभव है, तस्मात कर्तव्यता अवसादिति पक्षस्य अयुतत्वात् क्रियाकारकान्वयस्य नियोगानाधीनत्वात्। ये सिद्धांत नहीं था, कर्तव्यता अवसाद पक्षस्य अयुतत्व, तस्मात् कर्तव्यता अवसादिति पक्षस्य अयुतत्वात् क्रियाकारकान्वयस्य नियोगानाधीनत्वात् कार्यम अनपेक्ष्य अनित शत्रित स्थित फलित माह। तस्मात यहाँ आक्षेप निराश हो या क्रिया विलक्षण से कार्य से, अच्छा ये पूरा पश्चिम चल रहा था। तस्मात कर्तव्यता विषात क्रिया वा यदि वा फलम कारकम वा अभी कार्यत्व लभते न स्वतंत्रतः। एक न टिप्पणी में कर्तव्यता उपाधिना विशिष्टत्वात्, कर्तव्यता उपाधिना विशिष्ट होकर के क्रिया फल में कार्य तो होगा, स्वतंत्र नहीं। अच्छा तो स्वतंत्र नियोग कार्य है, अन्यत्र जो कार्य तो ये पूरा पशी का है। तस्मात कर्तव्यता विषाद क्रिया वा यदि वा फलम कारकम वापि कार्य तो न होते न स्वतंत्र। तो पंचदश है, पंचदश में कर्तव्यता क्रियादिव भिन्ना चेत कथंतर तेषु तदि, हाँ तो कर्तव्यता पूरा पशी है, नियोग क्रियादि से भिन्न है। नियोग कर्तव्यता है, यदि क्रियादि से भिन्न होता क्रियादि में कर्तव्यता बुद्धि कैसे होती, तो उसका उत्तर पूरा पिछले ने दिया, कर्तव्यता अभिशाद तो उपाधि को लेकर के उसमें कार्य तो होता है, स्वतः कार्य तो नहीं। कर्तव्यता के संबंध होकर के वो तद्धि उसी बुद्धि होती, मतलब स्वतंत्र वो कार्य तो नहीं है। कर्तव्यता अभिशाद कर्तव्यता के संबंध उपाधि को लेकर के कर्तव्यता उपाधि विशिष्ट होकर के याग आदि में कर्तव्यता स्वतः नहीं, ये पूर्व पिछय था। इसलिए वो पूर्व पिछय अयुत का कार्य से कार्य तो नियोग में कार्य तो नहीं हो सकता है, तो नियोग में ही कार्य तो जो कहा तो स्वतः नहीं है, याग आदि में कार्य तो है। तस्मात कर्तव्यता अभिशाद इति पक्षस्य, पक्षस्य पूर्वपक्ष उक्तस्य अयुतत्वात् कर्तव्यता उपाधि के कारण यागामी में कार्यता, कर्तव्यता कर्तव्यता विषय कर्तव्यता संबंध से ही यागादि में कार्यत्व आया, स्वतः कार्यत्व नहीं, ये पूर्वपक्ष का था, वो ठीक नहीं हुआ। वास्तव तो कार्यत्व यागादि में ही है, नियोग में नहीं, लक्षण नहीं गया। लक्षण क्या कार्यता किसको कहते, कार्य पुंव्यापार सापेक्ष होगा तो उत्पत्ति में, अभी तो क्रिया कारक अन्वेषण नियोग का न देना तो आप तो पूर्व पिछले ने कहा था क्रिया कारक अन्वेषण नियोग का देना, ये सीधा नहीं हुआ। कार्यम अनपेक्ष अन्वित शक्ति रीति, कार्यान्वित शक्ति जो पूर्व पिछले कहता नहीं हुआ, अन्वित शक्ति रीति थे फलित महा सिद्धांति मतलब अन्वित शक्ति। घट घट कार्य यजत्यादि, घट कार्य यजत्यादि जो तो अपने स्वभाव से स्थित है, सिद्ध साध्य आदि है सब शब्द से है ना। कार्यम नियोग यजते क्रिया, घट कार्य यजते आदि, घट तो प्रसिद्ध कार्य हो गया नियोग, यजते क्रिया यागादि क्रिया, और आदि दिया गुणांश अवस्था आदि ग्रहित आदिपदम, गुण अंश गुणांश अंश अवस्थादि को लेने आदि दिया, ये सब स्वपसल लेंगे कौन कार्य होगा, घट हो कार्य नियोग हुआ यागादि क्रिया, गुण कुछ अंश अवस्था गुण अवयव अवस्था आदि लेने के लिए, तो आगे उसका करते हैं ये घट कार्य यागादि क्रिया गुण अवस्था अंश अवयव ये सब लेने के लिए आदि पद दे दिया। तत्र घटो वा नियोग, घटो वा नियोग वा क्रिया वा गुणादिर्वा मुदा तत्व नित्य साध्यत्व चलन स्वरूपत्व द्रव्य तंत्रत्व साधारण रूपेण स्थित, ये जो है घट है नियोग है, घट कार्य यजत्यादि श्लोक का अर्थ घट स्थित है नियोग यागादि क्रिया और आदि सदस्य गुणादि लिया वा घट स्वयं अपने स्वभाव से स्थित है, किस तरह से मृदात्मत्व घट मृदात्मत्व, और नियोग को ये कहते साध्य नित्य कहते हैं, नियोग हो गया नित्य और यागादि क्रिया साध्य, घट कार्य यजता आदि स्वस्वभावतया स्थित, घट अपने स्वभाव स्थित थे किस क्या स्वभाव मृदात्मत्व, और नियोग क्या स्वभाव हो गया नित्य कहते हैं, और यागादि क्रिया हो गया साध्य, आगे गुण अंश आदि चलन रूपत्व अंश को लेकर के, द्रव्य तंत्र तो क्रिया को लेकर के, हाँ यजति आगे क्रिया कार्यम, अच्छा कार्यम नियोग यजति क्रिया आगे गुणांश अवस्था दे रहना, घट नियोग क्रिया गुणादि वा गुणादि को लेकर के गुणादि कर्म को लेकर के चलन रूपत्व द्रव्य तंत्र तो गुण को लेकर द्रव्य तंत्र नियोग में नियोग यजते में क्रिया क्रिया चलन, अच्छा मृदात्मत्व नित्य साध्यत्व, हाँ ठीक है नित्य साध, हाँ नित्यत्व नित्य साध्यत्व चलन रूप नित्य साध्यत्व, हाँ और चलन रूपत्व क्रिया में, आगे द्रव्य तंत्र तो हो गया गुणादि में, असाधारण रूपेण स्थित होता है स्वशब्देन स्व स्वभावतया स्थितम, स्ववाचक शब्द ने सिद्धेन साध्येन तत्शेषेण वा योग्येन अन्वित यदाच्यते, उनका वाचक शब्द तत्वाचक शब्द न सिद्ध हो साध्य हो उसका शेष हो योग्येन अन्वित यदाच्यते, योग्य से अन्वित होकर के कहा जाता है, तो शब्द के द्वारा, शब्द के द्वारा क्या कहा जाता है योग्येन अन्वित, योग्य न अन्वित अर्थ कहा जाएगा, योग्य अन्वित कौन से क्या हुआ, वो कोई भी योग्य हो सिद्ध हो साध्य हो साध्य का उपकारक हो योग्य से कहा जाएगा, तब तब भूतार्थ से कार्यार्थ से च वाक्य से अज्ञात ज्ञापन कोई विशेष नहीं, अज्ञात ज्ञापन करने के लिए सिद्ध वस्तु को कहे कार्य वस्तु को कहे वाक्य तो अज्ञात ज्ञापन करेगा, पूरा पीछे का क्या अभिप्राय है, कार्यार्थ कहेगा तो अज्ञात ज्ञापन होगा, सिद्ध अर्थ को कहेगा तो ज्ञात ज्ञापन हो जाएगा, ये पूरा पीछे कहता है, अर्थात सिद्ध अर्थ प्रमाणांतर सिद्ध होने के कारण स्वतः प्रमाण नहीं होगा, तो सिद्ध अर्थ को तो कहेगा नहीं पूरा पीछे कहता है, सिद्धांत कहता है पदार्थ तो जैसे जैसे है वाक्य में कहेंगे तो इतरान्वित अर्थ को कहेगा, इतरान्वित अर्थ सिद्ध हो साध्य हो अंग शेष हो कुछ भी हो भूतार्थ हो कार्यार्थ हो वाक्य अज्ञात ज्ञापन में कोई विशेष नहीं है, क्योंकि विधि से अन्वित होकर के नियोग अन्वित होकर के ही ज्ञान होगा, ये जो पूर्व पक्षी का मत है वो स्थित नहीं हुआ। स्थित नहीं होने से क्रियाकार का अन्वय नियोग के अधीन होगा ये सिद्ध नहीं हुआ। नहीं होने से कार्य की अपेक्षा नहीं करके पर पदार्थ की शक्ति सिद्ध है। कैसे कार्य की अपेक्षा नहीं करेंगे तो क्या होगा, इतर अन्वित में पद की शक्ति। इतर अन्वित कहने से इतर से अन्वित सिद्ध हो, साध्य हो, घट हो, नियो हो, क्रिया हो, गुण कुछ हो, इतर अन्वित होने से योग्यन अन्वित यदा कहेंगे, भूतार्थ वस्तु हो, कार्यार्थ हो, बाकी अज्ञात ज्ञापन कोई विशेष नहीं, इतम स्थित नियोगाधीन प्रवृत्ति तेतत न स्यात्। प्रवृत्ति नियोग के अधीन अंतिम श्लोक में आया था, प्रवृत्तिर विधि विधि न विधि से प्रवृत्ति, नियोग के अधीन प्रवृत्ति सिद्ध नहीं।